Sandım senin elinden oy oy. Deli gönül, aptal gönül. Gidemem gurbet elinden zalim. Deli gönül, aptal gönül. Gidemem gurbet elinden zalim. Deli gönül, aptal gönül vay. Aşk ile kendini yersin oy oy. Döner bağrını döyersin. Sen kimi görsen seversin zalim. Deli gönül, aptal gönül. Sen kimi görsen seversin zalim. Deli gönül, aptal gönül vay. Yanarsın yar diye diye oy oy. Niye deli gönül niye? Neler ettin Ferhadiye zalim. Deli gönül, aptal gönül. Neler ettin Ferhadiye zalim. Deli gönül, aptal gönül.